تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے دا اتل قہرمان شہید رفیع اللہ حمزہ پیسل روح تا دا عقدت پیر زونی آواز دی دا مخترم رور سمع اللہ عمری ہر بن شیران بیر رات یادیگی ہر بن شیران بیر رات یادیگی نازولے گلالے میں ڈر ارمان دے نازولے گلالے میں ڈر ارمان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے پو حمزہ بند مشہور غازی زوالا پو حمزہ بند مشہور غازی زوالا یادنا جو تما دغم باران دے ستا یادنا جو تما دغم باران دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے تداخلا خونا مناوید زڑ سارا تداخلا خونا مناوید زڑ سارا ستا خندا و محبت راز دا ایمان دے ستا خندا و محبت راز دا ایمان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے غیرت مانا قہرمان طالب جانا غیرت مانا قہرمان طالب جانا مبارک دے شہادت شلوڑ دے شان دے مبارک دے شہادت شلوڑ دے شان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے پگلونو دا پات خواب خزان را غلی پگلونو دا پات خواب خزان را غلی دا خیستا گل چی خزان شل ریحان دے دا خیستا گل چی خزان شل ریحان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے حروزان دے سنگر کر گلا تا تا حروزان دے سنگر کر گلا تا تا انتظار کڑی چی میل ما دا پاک سبحان دے انتظار کڑی چی میل ما دا پاک سبحان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے تل مستر گوتا تاوی گیز ما جانان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے پزڑگی میں دا غمونو طوفان را غی پزڑگی میں دا غمونو طوفان را ڈیریا دی گی می جانا زڑ میں پریشان دے ڈیریا دی گی می جانا زڑ میں پریشان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے گران شہید رفیع اللہ حمزہ روان دے سمع الله عمر واي زما يارا سمع الله عمر واي زما يارا ستا پراق کی نور جون دن رات ډیر ګران دی ستا پراق کی نور جون دن رات ډیر ګران دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی تل مستر ګوت تا میګی ما جانان دی تل مستر ګوت تا میګی ما جانان دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی ګران شهید رفیع الله حمزه روان دی ګران شهید رفیع الله